Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 19 ludzi zginęło na Sri Lance, gdy po ulewnych deszczach osunęła się góra śmieci. Po ostatnich atakach w Egipcie tegoroczna Wielkanoc jest dla tamtejszych chrześcijan skromna i pełna obaw. Największa polska święconka po raz 12 powstała w Licheniu. Co najmniej 19 osób zginęło, a 13 zostało rannych po zawaleniu się góry śmieci w dzielnicy slumsów w stolicy Sri Lanki, Colombo. Co najmniej 600 osób straciło dach nad głową. Wśród ofiar śmiertelnych jest 5 dzieci. Żołnierze przeszukują miejsce tragedii w poszukiwaniu ocalałych. Uratowano jak dotąd 4 osoby. Do wypadku doszło podczas obchodów Nowego Roku. Mierzące prawie 100 metrów wysypisko zawaliło się po ulewnych deszczach, choć władze nie wykluczają sabotażu. Ludzie, których domy zostały zniszczone, schronili się w pobliskich szkołach. Mieszkańcy regularnie alarmują w sprawie liczącej 23 miliony ton góry śmieci, do której codziennie dorzucanych jest 800 ton kolejnych odpadów. Podwyższone środki bezpieczeństwa i obawa przed atakami to uroczystości Triduum Paschalnego w Egipcie. Po niedawnych atakach na kościoły tamtejsi koptowie przyznają, że się boją. Uroczystości są zatem skromniejsze niż zazwyczaj. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wielkopiątkowe uroczystości w Kairze poprowadził koptyjski patriarcha Tewadros II. Jednak zarówno nabożeństwa w egipskiej stolicy, jak i w pobliskiej Aleksandrii były skromniejsze niż zazwyczaj, a bezpieczeństwa pilnowały wzmocnione oddziały policji i wojska. Wszystko to jest konsekwencją 2 ataków w Niedzielę Palmową. Wybuchy w koptyjskich kościołach w Tancie i w Aleksandrii zabiły 45 osób, a do ataków przyznały się grupy powiązane z tak zwanym państwem islamskim. Nie chcę, aby takie ataki się powtórzyły, ale uważam, że nie robimy nic, by je powstrzymać. Nikt się tu nie cieszy, wszyscy jesteśmy smutni. Może coś się zmieni, jeśli państwo rzeczywiście zacznie coś robić. Mówiła jedna z chrześcijanek Macha. Po atakach egipskie władze wprowadziły na 3 miesiące stan wyjątkowy, a do ochrony kościołów skierowano wojsko. Egipskie służby twierdzą, że napastnicy, którzy dokonali obu zamachów, to Egipcjanie, przy czym jeden z nich jest powiązany z grupą, która dokonała ataku na koptyjski kościół w Kairze w grudniu ubiegłego roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pod koniec kwietnia do Egiptu przybędzie z pielgrzymką papież Franciszek. Zamiast wielkanocnego koszyka suto zastawiony stół. Największa święconka już po raz 12 powstała w Licheniu. W domu pielgrzyma Arka spotkało się 130 osób, które spędzą święta w tamtejszym sanktuarium. Myśmy przyjechali ze Świeradowa Zdroju, a zawsze my się tulimy tu do Matki Boskiej. To bardzo ważne miejsce. To dla nas daje siły, otuchy, takiego wyciszenia. Już jednak 30 lat wyjechałam z Polski, ale tradycje podtrzymuję w Niemczech. Będę przyjeżdżała, jak będę żyła, co roku. A w lichańskiej święconce znalazło się 120 jaj, 10 kg szynki i białej kiełbasy, 20 baranków i 10 babek. Trzeba to będzie spalić. Jest okazja. Dziś ostatni dzień, by zapisać się przez internet na biegi w ramach Orlen Warsaw Marathon. Można wziąć udział w biegu na królewskim dystansie, jak i na 10 kilometrów. Rzecznik prasowy Orlen Warsaw Maratonu Sebastian Chmara liczy, że w tegorocznej odsłonie biegów weźmie udział więcej osób aniżeli w roku ubiegłym. Wtedy na starcie zameldowało się około 6,5 tysiąca osób. Na dzisiaj, jak analizujemy frekwencję, to jest ona lepsza niż w roku ubiegłym. I myślę, że jest szansa, że ten wynik z roku ubiegłego pokonamy. Rzecznik zachęca również do rekreacyjnego biegania w ramach poprawy własnego samopoczucia. Liczy, że start w nadchodzącej imprezie zachęci do takiej aktywności. 10 km jest takim biegiem, który jeżeli będzie pokonywany mądrze, może być pokonany przez osobę, która wcale nie biega systematycznie. Ważnym jest właśnie, żeby zwyczajnie nie rozpocząć zbyt szybko, żeby kontrolować uderzenia serca. Jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, chętni będą mogli zapisywać się na biegi w biurze zawodów. Będzie ono czynne od czwartku. Michał Fedusia, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna, padać może na północy i w górach, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie też wiecznie w porywach do 70 km na godzinę. Jutro także sporo chmur i opadów, na wschodzie nawet burze. 3 stopnie w Suwałkach, 4 w Gdańsku, 5 w Jeleniej Górze, 6 w Warszawie, 7 w Poznaniu, 8 w Szczecinie, 9 w Krakowie, 10 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W marcu Jan Ptaszyn-Wróblewski obchodził 81. urodziny. Do udziału w jubileuszowym koncercie mistrz zaprosił gwiazdy polskiego jazzu. Między innymi Ewę Bem, Andrzeja Dąbrowskiego, Henryka Miśkiewicza i Andrzeja Jagodzińskiego. W

can marry, look at me. I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Na tej płycie jest Wild Worlds. Jak to się dzieje, że można w radiu prezentować fragmenty tego albumu, pomijając tę piosenkę? No przed chwilą nam się udało. To teraz jeszcze jedna próba. I build my house from barley rice, green paper walls and water ice, tables of paper wood, windows of light, and everything empty in into one. Garden with acres of sky, a brown-haired dog mouse if one drop by, yellow Delaney would sleep well at night, with everything empty in into white. Drummer rehearses outside, a black spider dancing on top of his eye, red-legged chicken stands ready to strike, and everything empty in into eye. Built my house from barley rice, green pepper walls and water ice, and everything empty in into one. T for the Tillerman. To ten album Cata Stevensa sprzed 47 lat. Into White i Father and Son. Dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Tak sobie pomyślałem, że dobrze czasami w radiu jest, jak pewne rzeczy dzieją się na żywo i niespodziewanie, bo czasami to po prostu fajnie wychodzi. I może nie wszystko musi być tak ułożone jak pod linijkę, jeśli chodzi o program muzyczny. I teraz tak, ponieważ sypnęło od Państwa mailami, to naprawdę sporą ilością, po tym jak Tom Waits zaśpiewał w pierwszej godzinie Blue Valentines, No to ja mam taką propozycję. Układając program dzisiejszego naszego spotkania, pomyślałem sobie, że gdzieś tam w ostatnim czasie brakuje mi głosu Annie Lennox. Jest zestaw zespołu duetu Eurythmics, ale oprócz płyty Blue Valentine Toma Waitsa jest też jego album Small Change. Pytanie do Państwa, czy gramy go dzisiaj po raz trzeci, bo jeszcze jedna piosenka jest zaplanowana do godziny 19, czy gramy dwa razy Annie Lennox? Piotr.Stelmach@polskiradio.pl, chociaż przez chwilę wspólnie ułóżmy program tej audycji. A pozytywka sprzed lat niech gra dalej. Cloudy, the sky is gray and white and cloudy. Sometimes I think it's hanging down on me. And it's a hitchhike 100 miles. I'm a ragamuffin child with a finger-painted smile. I left my shadow waiting down the road for me a while. Cloudy, my thoughts are scattered and they're cloudy. They have no borders, no boundaries. They echo and they swell from Tolstoy to Tinkerbell, down from Berkeley to Carmel. Got some pictures in my pocket and a lot of time to kill. Hey sunshine, I haven't seen you in a long time. Why don't you show your face and bend my mind? These clouds stick to the sky like a floating question mark. They linger there to die. They don't know where they're going, and my friend, neither do I. Cloudy, cloudy, cloudy. Pamiętam moją pierwszą wizytę w Stanach Zjednoczonych i taki sklep, o którym być może nawet w swoich audycjach nieraz wspominał Państwu Marek Niedźwiecki. Chyba nasze ulubione miejsce, gdzie się kupuje płyty, nazywa się Rolling Stones. To był pierwszy album, który tam kupiłem. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Oni jeszcze raz. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Where my thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was home. escaping home when my music's playing on, when my love lies waiting silently for me, silently for me. Prawie 50 lat temu Homeward Bound i Claudy, Simon and Garfunkel przed chwilą. 20 minut po godzinie 18. W Trójce wracamy teraz do teraźniejszości. 2017 rok, płyta, która dopiero się ukaże, czyli po raz drugi dziś Slow Dive. Thank you. Radio ma tę cudowną zaletę, że nie przeszkadza w niczym, lecz sprawia, że nawet ciężka praca przed świętami staje się milsza. Tak napisała pani Helena. Dziękuję bardzo. Płyta, która się ukaże 5 maja, Slow Dive, zatytułowana po prostu Slow Dive. Polecamy państwu bardzo gorąco. No i jeszcze muzycy tego zespołu będą w Trójce o tym albumie opowiadać. No Longer Making Time. To przed chwilą. Teraz Joaf. As winter fall down London town, I feel the walls closing in. The silver sky is turning us to stone. We hibernate beneath the ground, feeling so broken and cannot tell the day and night apart. Well, I think, but I'm not sure. I don't know how it is we came to be here. Doesn't it seem strange? I mean, could it be it's not really happening now? Tell me what it feels like to be free. But your innocent experience can lead you astray sometimes. And passion isn't always the key. So you dig in and I hold out. And don't let go for nothing. Did you see me fall? Or is this not really happening at all? Angel and the animal were always in your heart. Thank you. pierwsza jego płyta, Charmed and Strange, Angel and the Animal You're. No to teraz wracamy do jedynego takiego głosu na świecie. Jego wersja musicalowego przeboju Somewhere z samego początku albumu Blue Valentine, Tom Waits. No i zdecydowali państwo, no czasami tak jest, że na bieżąco pytam, a co zagramy teraz? To się rzadko zdarza, ale akurat przy Zajączku tak się zdarzyło. Annie Lennox jeszcze trochę poczeka, ale Tom Traubert's Blues dzisiaj zdecydowanie zwyciężył. Czyli zmieniamy tylko płytę, nie zmieniamy głosu. Album Small Change i jego przepiękny początek. Up.

and good night, Matula. Trochę było tak, że artysta swoje, płyta swoje, tytuły swoją drogą na świat swoje, bo tak naprawdę świat zapamiętał ten utwór jako Waltzing Matilda i ten tytuł jest najczęściej powielany, ale w rzeczywistości ten tytuł brzmi Tom Traubert's Blues w podtytule Four Sheets to the Wind in Copenhagen. Tom Waits, tak zaczyna się przepiękna płyta Small Change i wszystko jest ze sobą połączone, nawet bardzo cienkimi nićmi. Ale w jaki sposób udało mi się dzisiaj połączyć, konstruując tę audycję, i Toma Waitsa? No może nie Tom Traubert's Blues, bo tego nie planowaliśmy, to państwo o tym zadecydowali, ale w ogóle jego głos i obecność w audycji z następnym artystą. When the God of love returns, there'll be hell to pay. Though the world may be out of excuses, I know just what I would say. Let the seven trumpets sound as the locust sky grows dark. But first let's take you on a quick tour, your creation's handiwork. Billy got through the prisons and stores. The pale horse looks a little sick. Says, Jesus, you didn't leave a whole lot for me. If this isn't hell already, then tell me what the hell is. We say it's just human, human nature. This place is savage and unjust. We crawled out of the darkness and endured your impatience. We're more than willing to adjust. Now you've got the gall to judge us. The spider spins his web. The tiger stalks his prey. We steal fire from the heavens to try to keep the night at bay. Every monster has a code, one that steadies the shaking hand. And he's determined to accrue more capital by whatever means he can. Oh, it's just human, human nature. We've got these appetites to serve. You must not know the first thing about human beings. We're the earth's most soulful predator. Try something less ambitious the next time you get bored. Oh my Lord. We Just want light in the dark, some warmth in the cold, and to make something out of nothing sounds like someone else I know. W ostatni poniedziałek w audycji Aksami Janna Gacek zabrała Państwa do jego świata i do świata tej płyty Pure Comedy. Ja mogę od siebie dodać tylko jedną rzecz właściwie, że bardzo się ucieszyłem. Właściwie to było dla mnie ogromne zaskoczenie, kiedy okazało się, że jednym ze współproducentów albumu Pure Comedy Josha Tillmana jest niejaki Gavin Bryars. I to była niespodzianka, bo to nazwisko tego kompozytora, nauczyciela również muzyki i dźwięku, łączę ze swoimi pierwszymi wizytami i audycjami w Trójce tutaj. Swego czasu ukazała się taka płyta, niezwykła zupełnie, suita trwająca 74 minuty. To jest właściwie jeden utwór podzielony na 5 części i w tym utworze jest właściwie tylko jeden głos. Jeden wokal. Kloszarda, który został przez Gavina Bryarsa nagrany na jednej z ulic. I on powtarza przez 74 minuty jedną frazę. Jesus blood never failed me yet. There's one thing I know, for he loves me so. Ale w ostatnich 20 minutach do tego głosu dołącza już nagrany w studiu głos Toma Waitsa i śpiewają równolegle. Niebywała zupełnie rzecz. To Father John Misty, płyta Pure Comedy, When the God of Love Returns, they'll be the hell to pay. Trudny tytuł, długi bardzo. Polecam bardzo gorąco tę płytę. No to teraz, jeśli coś Państwo robią, jeśli wciąż trwają przygotowania do świąt, to proszę na chwilę wszystko odłożyć, chociaż na 8 minut, jeśli to jest możliwe. No to proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Zespół debiutuje i na swoim debiutanckim albumie wysmaża taką kompozycję. Nazywają się Blenavon. Utwór zatytułowany Swans. Teraz. No.